वो कहेंगे तू पाक है, हमारे लिए मुनासिब न था कि हम तेरे सिवा किसी को कारसाज बनाते, लेकिन तूने उन्हें और उनके बाप दादा को सामान्य जिंदगी दिया यहां तक कि वो तेरी याद भूल गए और वो हलाक होने वाले लोग थे।